Zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Credit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Zasłużonych dla Polonii działaczy uhonorował prezydent Andrzej Duda. Za chwilę relacja naszej reporterki. Jutro kolejna próba uzgodnienia w Unii Europejskiej wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. Od rana w Warszawie trwają uroczystości z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Na Placu Zamkowym przed południem podniesiono w obecności pary prezydenckiej flagę państwową. Biało-czerwona załopotała na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Z kolei na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda uhonorował kilkanaście minut temu zasłużonych dla Polonii działaczy oraz organizacje kultury. 6 osób, zakonnik z Białorusi oraz 5-osobowa rodzina z Ukrainy odebrali obywatelstwo polskie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała przemówienia prezydenta w Belwederze. Agnieszko, o czym mówił prezydent Andrzej Duda? Prezydent podkreślał, że wyróżnione przez niego osoby dziś z organizacji działających na rzecz Polonii to wzorowi obywatele, którzy angażują się w ważne dla Polaków dzieło wsparcia rodaków, którzy przebywają za granicą. Jako przykład podał działania na rzecz białoruskiej Polonii czy Polaków z Ukrainy. W obu tych krajach, jak mówił prezydent, jest bardzo trudna sytuacja. Dziękuję, że jesteście z nimi. Dziękuję także, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach, na Białorusi, na Ukrainie, na zasadzie wyciągniętej ludzkiej ręki, na zasadzie wsparcia czy poprzez krzewienie polskości. Z kolei pierwsza dama mówiła o edukacji polonijnej młodzieży. Agata Kornhauser-Duda dziękowała nauczycielom za poświęcenie, z jakim uczą młodzież poza granicami Polski. Ja już niejednokrotnie podczas wizyt zagranicznych miałam okazję przekonać się, z jak niezwykłym zaangażowaniem i poświęceniem pracują nauczyciele w polskich i polonijnych szkołach na całym świecie. Poza naszym krajem mieszka ponad 20 milionów osób z polskimi korzeniami, a Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzimy po raz 20. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Polacy, którzy żyją poza swoją ojczyzną, czują do niej ogromne przywiązanie, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wicedyrektor Biura Programu Niepodległa. Karol Gajewski podkreślił, że to święto powinno być obchodzone przez nas wszystkich. Jeśli mówimy o Polakach, którzy wyemigrowali, mieszkają poza granicami, ale w dalszym ciągu czują ogromną więź z naszym krajem, do nich też kierujemy nasze akcje. Chcemy, żeby pomimo tego, że mieszkają za granicą, w tym dniu również wywieszali flagę, żeby czuli się wspólnotą w dalszym ciągu. Szukamy cały czas z nimi kontaktu. Dzień Polonii Polaków za granicą obchodzimy od 21 lat. Ukraina zwycięży Rosję dzięki wsparciu Polski i Polaków, mówi Polskiemu Radiu Aleksander Guły ze Lwowa. Nauczyciel historii w polskiej szkole na początku rosyjskiej inwazji wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Chciałbym, żeby jak naprawdę to wszystko skończyło się. Mam taką nadzieję, ale jak to będzie, bardzo ciężko teraz powiedzieć, na ile to długo będzie trwało. Ponieważ on ma ideę, ten, kto siedzi w Kremlu, nie będę nazywać na jego imię, ale tak wszyscy wiedzą, o kim chodzi, tak? My zwyciężamy z takim wsparciem międzynarodowym, to powinno być, po prostu nie może. Nie wiadomo, ile to będzie trwało, ale mam nadzieję, że jak najprędzej to wszystko skończy się. Mniejszość polska na Ukrainie liczy około 150 tysięcy osób. Nie wiadomo, ilu Polaków opuściło Ukrainę po rosyjskiej inwazji, a ile zdecydowało się na pozostanie w kraju. Jutro kolejna próba uzgodnienia w Unii Europejskiej wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Spotkanie ambasadorów unijnych krajów w ubiegłym tygodniu nie doprowadziło do porozumienia, ponieważ zablokowała je Francja. Francja chce, by wspólne zakupy były realizowane wyłącznie przez europejskie firmy i te, które korzystają tylko z europejskich komponentów. Polska naciska na jak najszybsze porozumienie i uważa, że należy dopuścić do wspólnych zamówień także firmy spoza Unii, jeżeli w Europie nie będzie możliwości zakupu. Potwierdził to minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, odpowiadając na moje pytanie w ubiegłym tygodniu w Luksemburgu. Owszem, trzeba jako zasadę pierwszeństwo przyznawać produkcji zbrojeniowej europejskiej, ale mamy obecnie stan absolutnie wyższej konieczności, bo teraz trzeba pomóc Ukrainie, kupując tam, gdzie się da. Na wspólne zamówienia i zakupy Unia ma wydać miliard euro. Drugi miliard jest przeznaczony na rekompensaty dla krajów, które ze swoich magazynów i zapasów przekażą amunicję w trybie pilnym. Od lutego jednak europejskie rządy przekazały Ukrainie zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec dobre wieści ze sportu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. W 1/8 Polka pokonała w 3 setach Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. I to drugi powód do radości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie duże, pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia, okresami z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców, przelotny opad deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad, temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza nad samym morzem do 18 na przeważającym obszarze kraju, do 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Ponownie dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Anna Regulska. W tej godzinie, drodzy Państwo, przyjrzymy się kryminalnym historiom Gniezna. Książka pod tytułem Kryminalne Gniezno będzie przez nas analizowana, a naszym gościem będzie jej autor, pan Rafał Jurke. Oczywiście w tej godzinie także pan Pałek i ich dalsza część rozmowy z bardzo ciekawą artystką Leną Górą. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotykała się z nim codziennie, wychodzili sobie razem z psem. Ona chyba by chciała od niego coś więcej. Czegoś, co powiedziała jej mama, bo przecież nigdy nie możesz być sama. Czuła wzrok rodziny na swoich barkach. Trzymała w środku, ciągle śmiała się. W sumie jest tak lżej. Po co kłócić się? O urodzenie już mówili jej. Nie obrażaj się, nie mów co ci jest. Nie mówisz, ale wiesz dokładnie czego chcesz. Się z nią codziennie, wychodzili sobie rano z psem. Bał się powiedzieć, że chciałby tak częściej. Trzymał to w środku i uśmiechał się. Stary uczył cię, chłopie, nie masz się. Nie mówisz, ale wiesz dokładnie czego chcesz. Kolejny raz nie musisz wstydzić się, po prostu jak to jest, wyrzucić siebie gniew. I nawet jeśli będzie padał deszcz, czego chcę. Po prostu tak. Nie mówisz, ale wiesz dokładnie czego chcesz. Kolejny raz nie musisz wstydzić się. Po prostu tańcz i pomyśl jak to jest. Wyrzucić ciebie gniew. I nawet jeśli będzie padał deszcz, jak wyglądała praca nad filmem Roving Woman. Przechodzimy do kolejnej części, ostatniej już części rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z artystką Leną Górą. Tworzysz naprawdę bardzo charyzmatyczną postać. To jest film absolutnie drogi, takie typowe amerykańskie kino, w którym główna bohaterka właściwie cały czas jest w ruchu, cały czas się przemieszcza. My podążamy za nią i cały czas, mam też wrażenie, jesteśmy świadomi tej tajemnicy, albo chcemy odkryć, co się z nią dzieje, co się dzieje w jej głowie. Dostajemy tylko obrazy, dostajemy pewne wskazówki, ale nie dostajemy prostych odpowiedzi. I to chyba jest najbardziej interesujące w tej historii. A jednocześnie to jest cały czas jej dojrzewanie, jej zmiana. Fajnie, że to mówisz. Film jest o tym, co się dzieje, jak ci się rozwali związek, jak ci się rozpadnie, roztrzaska i nagle stoisz przed ścianą nowego życia. A szczególnie, jeżeli mieszkałeś czy mieszkałaś ze swoim partnerem i on cię po prostu z domu właśnie wykopał i nie masz nic. Sara, nasza bohaterka w pierwszej scenie, nie ma zupełnie nic, tylko swoją sukienkę i buty na obcasie. Nawet nie ma telefonu czy kasy. Samochód kradnie i rusza w drogę. Prowadzimy takie pewne studium właśnie ruszenia w nieznane, bo wydaje mi się to jedną z najbardziej przerażających rzeczy dla wielu ludzi. Strach ma tak wielkie oczy, a niebezpieczeństwo, które czyha na ciebie wszędzie poza twoim komfortem, tego do czego się przyzwyczaiłeś, czyli na przykład jakiegoś związku, jest przerażające, więc boisz się tego, a ja to zrobiłam mając 16 lat, po prostu kopnęłam się w tyłek. Czyli nawet w tym jest odniesienie do twojej biografii. W jakiś sposób myślę, bo Sara namawia do jakiejś takiej odwagi i wyrusza w tą podróż. W ogóle mamy piękną sytuację, że po naszym naszych pokazach na całym świecie podchodzą do nas kobiety, mężczyźni, którzy mówią, to jest moje największe marzenie, po prostu rzucić to wszystko w cholerę, co powinnam, te marchewki, które skrobię codziennie, to dziecko moje, które muszę coś tego mojego męża, tego moją żonę, po prostu rzucić, pojechać, chociaż na tydzień, ale nie mogę. Albo ale się boję. I tak marzyłabym, żeby to zrobić. I mamy nadzieję, że może ktoś po obejrzeniu tego filmu, nie mówię, że rzuci swoją rodzinę i ucieknie, ale być może spędzi tydzień sam w podróży, bo my się strasznie tego boimy, a tam chyba nie ma się czego bać. Miałem teraz właśnie, jak to mówisz, skojarzenie filmowe, bo wspomnieliśmy już dzisiaj Jacka Nicholsona, jego wnuka, z którym miałaś okazję pracować, a jest taki film właśnie z Jackiem Nicholsonem, słynnego włoskiego mistrza Michelangelo Antoniniego, zawód reporter. I właściwie pomyślałem sobie, no tam jest troszeczkę o zmianie tożsamości, że bohater grany przez Nicholsona nagle ma szansę wejść w cudze życie i stać się w ogóle kimś innym, nie bardzo nawet wiedząc kim, ale te filmy korespondują ze sobą, czyli właściwie te poszukiwania artystyczne zawsze gdzieś były obecne, właśnie to takie dążenie do wolności i do odnajdywania siebie w zupełnie jakiejś innej rzeczywistości, jeśli życie nas do tego zmusza. Dokładnie. Jak spojrzysz na większość tekstów od starożytnej Greki przez Rzym, to tych historii jest tylko kilka. Joseph Campbell napisał świetną książkę Potęga mitu, w której opowiada o tym, jak jesteśmy tak naprawdę tylko kolejnym odegraniem podobnego mitu. Jest mit polityka, mit kochanka, mit lekarza, mit tego sługi. Bardzo łatwo można zobaczyć wobec swoich znajomych, kto, który jest którym, nie? To jest, widzisz, śmiesz się, bo wiesz, o czym mówię i to jest niesamowite wręcz. Tak samo historii jest tylko kilka. Jedną z takich, które opowiadamy w kółko, mocując się jednocześnie z lewej strony na prawą, politycznie i romantycznie i socjalnie, społecznie. To zapominamy o tej takiej najprostszej potrzeby wolności, która nie musi być tymi wielkimi myślami politycznymi, ale może być po prostu tą własną, prywatną wolnością od więzienia, do którego sam się zaciągnąłeś. Ale przyznasz chyba, że taki film w pewnym sensie można było tylko nakręcić w Stanach Zjednoczonych, a już może w szczególności właśnie w Kalifornii. Tak mi się wydaje. Jest ten klimat. Jest no to tak. Coś szczególnego. Często słyszę to pytanie i tak chciałabym odpowiedzieć na nie inaczej i powiedzieć, że nie, w przejażdżce z Krakowa do Wałbrzycha też się może wydarzyć tyle super rzeczy. Może. I myślę, że może. Może trzeba się jakoś zagłębić głębiej w jakieś lasy, nie wiem. Ale więc na pewno, bo to też nie chodzi o to, że trzeba uciekać na tą pustynię, ale ja myślę, że trzeba pojechać jednak w dłuższą podróż wtedy, więc może chociaż z Polski do Włoch. Natomiast faktycznie ta pustynia jest bardzo podatny grunt na to, żeby dać ci dużo informacji zwrotnej, inspiracji zwrotnej, miłości, przerażenia. Bo jest, ale też potęguje to wrażenie samotności głównej bohaterki, która jednak nagle zostaje sama ze sobą i coś z tym swoim życiem musi dalej zrobić. To jest przede wszystkim, nawet wizualnie, nie? Jak widzisz taki samochodzik na pustyni albo osobę na pustyni. Dużo jest tam w naszym filmie leveli, bo i dźwiękowy, który jest zupełnie inny, podróż. Zrobiliśmy trochę taką VR podróż, jeśli chodzi o dźwięk, więc naprawdę polecam zobaczyć ten film w kinach. Rowing Woman oczywiście już możemy oglądać w naszych kinach, ale sama też odpowiadałaś za casting, więc miałaś szansę dobrać sobie współpracowników. Kogo zaprosiłaś? Zaprosiłam ludzi, których obserwowałam przez ten czas spędzony tam, którzy wydawali mi się najbardziej fascynujący na świecie. Między innymi John Hawks, który jest może najbardziej profesjonalnym z naszej ekipki. Którego możemy kojarzyć z różnymi tytułami. Tak, on był nominowany do Oscara za film Do szpiku kości z Jennifer Lawrence. Grał w wielu filmach, między innymi moim ulubionym Me and You and Everyone We Know Miranda July, ale też w jakichś wielkich produkcjach. Teraz jest na Islandii i kręci nowy season True Detective z Jodie Foster. Jest po prostu wybitnym aktorem i spotkanie z nim to naprawdę było najważniejsze spotkanie, które ale miałam. Ale chciał wystąpić w takim właśnie skromnym, niezależnym filmie. Tak, inni ludzie, którzy też tam u nas zagrali, to też są jacyś tacy niesamowici ludzie typu Chris Hanley, który gra sam siebie, gra producenta filmowego, a z zawodu jest producentem filmowym i wyprodukował między innymi American Psycho. Jedna z bardzo, bym powiedział, ekscentrycznych postaci tego filmu. Tak, tak. I w ogóle branży filmowej, bo Chris i jego żona Roberta mają bardzo ciekawy związek, który jest dosyć znany w branży filmowej. Wyprodukowali największe klasyki kina niezależnego, bo i Buffalo 66, Vincenta Gallo i Spring Breakers, Harmony Korine i wiele, wiele innych. Ja przepraszam, nie znam tych tytułów po polsku, ale klasyki kina niezależnego amerykańskiego. Ale za to mamy szansę podziwiać twój piękny kalifornijski akcent już. Dzięki, ja tak strasznie bym chciała ładnie po polsku to powiedzieć, ale po prostu różnie się tłumaczą te tytuły, więc nie wiem. Do szpiku kości to akurat wiem, bo wielokrotnie mówię nominowany do Oscara za Do szpiku kości. No to zawsze pięknie brzmi. Więc się nauczyłam. I zagrało też tam tam wielu ludzi pustyni. Spotykaliście pewne osoby na swojej drodze i udawało się je wciągnąć do tej waszej wspólnej pracy, tak? Dokładnie. Zależało nam na tym, że czy ten człowiek jest nominowany do Oscara, czy jest kultowym producentem, czy jest przypadkowym skaterem z pustyni, czy dziwnym też z pustyni takim creeperem w barze, to żeby to było równe. I żeby to formalnie był jeden film i żeby nie wydawał się tutaj zagrany, a tutaj dokumentalny. I myślę, że to zrobiliśmy, że musieliśmy wszyscy dorównać do levelu w cudzysłowie gry, czyli bycia tych naturszczyków, tych ludzi, którzy grali siebie. I wtedy i ja, i John nie mogliśmy pozwolić sobie na tak zwane, wiesz, granie aktorskie. Dlatego myślę, że ten film wydaje się taki naturalny i więc bardzo się z tego cieszę. Kogo byś szczególnie zaprosiła na Roaming Woman do kina? Jednym z takich adresatów, do którego wysyłam maile od naszej premiery na Tribece. Właśnie, bo ty nie byle gdzie miałaś szansę mieć światową właściwie chyba premierę swojego filmu. Tak, to było w Nowym Jorku na Tribece. Byliśmy potem w Nowym Jorku jeszcze parę razy, też pokazując film. I za każdym razem, jak tam jestem, to bombarduję Jima Jarmusza, którego lubię bardzo, szanuję bardzo. Poznałam, więc mam maila, więc ma trudno ze mną. Za każdym razem wydaje mi się, że z prawdziwych powodów nie może. Ostatnio był jego brat, Tom Jarmusz. Ale ciągle go zapraszasz, tak? Ale będę go kontynuować, zapraszać, aż zobaczy. Ale też jest to taki film, wydaje mi się, który w jakimś takim magicznym świecie jest odpowiednikiem tego, co robił Wenders, niemiecki reżyser tworzący film amerykański, czyli Paryż, Texas albo Alice w miastach. Przecież Wim Wenders był producentem wykonawczym także Rowing Woman. Tak, więc dlatego chciałabym, żeby zobaczył, bo widział i mu się podoba, więc się cieszę. Bo tak, faktycznie stał się naszym producentem. A jak do tego doszło? Naprawdę, trzeba się nie bać, bo ja do niego po prostu napisałam maila. I byłam przekonująca. A nawet nie ja, tylko mały materiał, który nakręciliśmy razem z Michałem. Pokazaliśmy mu, jak to, co chcemy zrobić. Z Michałem Chmielewskim, reżyserem. Mhm. Tak, dokładnie. To macie wielkie nazwiska w napisach. W napisach, ale przede wszystkim w sercach. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. We'll be right back.

nieustanny tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Kryminalne gniezno, jak bardzo kryminalne, o tym wszystkim opowie nasz gość, kulturoznawca, przewodnik turystyczny, oczywiście po Gnieźnie, pan Rafał Jurka. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Działo się w tym Gnieźnie, jak się okazuje, możemy wyczytać to w pana książce, od połowy XIX wieku do 1939 roku. Trup słał się gęsto, można powiedzieć. No tak, powiem tak, tak trochę jak czasami w niektórych powieściach Agaty Christie. Tak, kiedy szukałem materiałów do książki, to przekonałem się nagle, że to Gniezno nie było spokojnym miastem przed wojną. A tak, nawet powiedziałbym, że czasami bywało niebezpieczne. A tak, w sumie niewielu mieszkańców, stosunkowo oczywiście, to też ludzkość zdecydowanie była skromniejsza w tamtych czasach. Te historie, przeróżne historie, to są jednak te rzeczy, które się działy. Jak panu udało się trafić i zgłębić? Gdzie szukał pan? Gdzie rozpoczęła się ta pana historia z tymi przeróżnymi ludzkimi, no i tragediami, ale też ciekawostkami, bo, drodzy państwo, nie wszystkie te historie są tak straszne. Znaczy tak, materiałów zacząłem szukać do zupełnie innej rzeczy i przy jednej z wizyt na cmentarzu nagle okazało się, że na tym cmentarzu jest pochowana ofiara pewnej zbrodni. No i tak pomyślałem, że przecież przedwojenne gazety, te gazety, które ukazywały się w Wielkopolsce, szczególnie ta, która ukazywała się w Gnieźnie, bo to była na początku jedna gazeta, później troszkę ten asortyment został wzbogacony, ma swoją kronikę kryminalną. I po nitce do kłębka udało się zgromadzić, myślę, że dość spory materiał. Zajęło to dużo czasu, bo około 5 lat, łącznie z tym, że musiałem rozszerzyć ten materiał o różnego rodzaju inne doniesienia prasowe, nie tylko z gazet wielkopolskich, ale tak naprawdę z gazet z całej ówczesnej Polski. O Gnieźnie pisały różne gazety, między innymi taka pozycja, która nazywała się Gwiazdka Cieszyńska. Tam też znalazły się informacje o kryminałach gnieźnieńskich. Czyli były na tyle absorbujące te informacje, że poniekąd cała Polska się zaczytywała w tym, co tam się dzieje w Gnieźnie. No to spośród kilku tych historii, po które, no, które warto też poznać z różnych względów, które by nam pan przybliżył w takim razie? Jesteśmy po premierze filmu o kradzieży relikwiarza świętego Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej, tej kradzieży, która miała miejsce w okresie PRL-u, ale przed wojną doszło do jeszcze jednej kradzieży relikwii świętego Wojciecha. Nie wiem, czy nie bardziej drastycznych, dlatego że wtedy też zginęły nie tylko relikwie jako przedmiot, ale także relikwie świętego Wojciecha, czaszka świętego Wojciecha. To była kradzież, która wstrząsnęła całą Polską. Zaangażowane zostały wszelkie możliwe siły i środki policyjne i tak naprawdę ta kradzież do dnia dzisiejszego nie została o zgrozo wyjaśniona. Nie wiadomo, kto dokonał tej kradzieży. Nie wiadomo, czy te przedmioty przetrwały. Pojawiały się już w okresie powojennym, a nawet na początku XXI wieku pewne takie sygnały, które mogłyby wskazywać, że być może te skradzione wtedy ze skarbca katedralnego przedmioty nie uległy zniszczeniu, ale niestety były to tylko powiedzmy fałszywe informacje, które nie znalazły potwierdzenia. O zgrozo. Kradzież była niezwykle, powiedziałbym, przemyślana, dlatego że jeśli ktoś z Państwa miał okazję kiedyś oglądać drzwi od sejfu, albo chociażby, a na pewno no, każdy wie, jak takie drzwi wyglądają, to drzwi od sejfu skarbca katedralnego zostały zaprojektowane i wykonane pod koniec XIX wieku, w roku 1899. Natomiast dostanie się do tego skarbca wymagało pewnej takich umiejętności otwierania takich drzwi. To znaczy, oprócz tego, że trzeba było mieć klucze, to trzeba było jeszcze wiedzieć, gdzie są dziurki od tych kluczy, bo one były zamaskowane. Trzeba było w odpowiedni sposób manewrować tymi zamkami, aby móc je otworzyć, czyli były dwa zamki i otworzyć je w odpowiedniej kolejności. No i to tym złodziejom niestety się udało. Najprawdopodobniej cała operacja trwała kilka miesięcy, dlatego że oni na żywo dorabiali sobie ten klucz, przenikając do tego pomieszczenia, gdzie były drzwi do skarbca, dorabiali sobie klucz na podstawie takiego wytrycha wykonanego z miękkiego metalu, z aluminium. Ja tu już postawię kropkę, żeby nie spoilerować, drodzy Państwo, nadmiernie, bo myślę, że warto sięgnąć po książkę. Tak jak się okazuje, że rzeczywiście mi pod latarnią, z reguły ci przestępcy są bardzo blisko wtedy i tam z reguły przecież policja szuka w tych okolicach. Tak, to jest już z nami. Ludzkość tak. Jest, jaka jest. Też wiem, że pracuje pan nad nową książką. Tak. Tutaj wróciłem do tej tematyki, która najbardziej, znaczy od której wyszedłem, to znaczy od historii cmentarza, takiego najbardziej zacnego gnieźnieńskiego cmentarza. Mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, a mają pochowanych na innych gnieźnieńskich cmentarzach, się nie obrażą, ale ten ze względu na postaci, które tam zostały złożone, na to, że jest tam panteon bohaterów powstania wielkopolskiego, no uchodzi za jeden z najważniejszych gnieźnieńskich cmentarzy, choć nie najstarszy, ale wyjątkowo ważny w historii naszego narodu. Pochwalę się pewnym sukcesem. Otóż parę dni temu udało mi się znaleźć po wielu latach poszukiwań grup jednego z pułkowników Wojska Polskiego, pułkowników z czasów napoleońskich, którego grup nie był do tej pory zidentyfikowany, a udało mi się ten grup zidentyfikować. Wiem, gdzie został pochowany, nie wiem, czy tam nadal są jego szczątki, natomiast mam absolutną pewność co do miejsca jego pochówku. Drodzy Państwo, to czekamy na kolejną książkę. Naszym gościem był kulturoznawca i przewodnik turystyczny po Gnieźnie, pan Rafał Jurga. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Skłamałam, skłamałam.